o panu Tralalińskim. Raz i dwa. A raz. A. Abrakadabra. Jak lawa z wierzchu twarda i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i stoi.